Sura findi karmolan cidu Isai. Mau ye yin burwe ya fajar Maryam Magdala kau rizuro leje kau kuradi ci kau ridien tumbala da kiro daji tiyase na siman biturusa fura gade isa jawro tirana diyaro leje tayiro kama da kau ridun gojana corona tata kana da noni endeno daji biturusa fura gade da kala kau ridun na lera tayin di samma tasi leje ngai amma fura falli biturusa ngirmin koje burwoje kauri duro kadyo. Nguje lotke niya batta li neda nadhan gnaadha kiro. Ama turo duro ngaadni. Daji siman biturus tia jigay diye isi kauri duro kargao. Batta li neda nadhan gnaadha kiro. Koro batta duong kala isayro tasa kinadi batta gadea rokoni na gadeng kleada. Daji fura duong buruan isana diye kauri duro ngaye ture kasat keno. Ama ala kadarjina isa karmolang chijida kitawla ruwada diye iro koroma asujani. Daji fura adi fanjaro walagadara. Isa e Maryam Magdala rofuledu. Maryam dayang chi kauri diyang daada so badieno. Chiri ngay duong nguje kauri da loke nia malaye yindi kajemo bulla na chalan kamin isaye gana jana dhin napka da kiro. Faldi kala kajin jula. Faldi e sin jula. Taiye kamu airo yirimi chane tia kioro. Tie kama niya ngojana korona tia chasa kena da nokke ni nangaro. Iyano. Ada ulia niya suwarde isa na dhin da adha kiro. Amman tiro asu jenni. Isa e tiro kamu airo yirimi wunduwa manimi chine kiworo. Amman ti jiru madhuro tamaje tiro malum nima tia ngonu mbo wali yanoa na tia ya kama dha wulsigine uye tia ngwa kieno. Isa e tiro Maryam ya nia kanji isa ero suwarde tilam yaudi yauding rabbuni yanoa. Maananjuzi sayina. Isa etiro bare rosemi. Kwaroma na boadhiero walde keninangaro. Ama kramianiro dene tayiro. Na bawania bawandaero alania alandoaero waldeki. Ulgneeno. Daji Maryam Magdala na furadiero leje tayiro. Kamada rukuna chene awotiro waljigna da tayiro ulieno. Isa ya fuura wanjuro fuledu. Yim adi, yim burwoye mawe ya kajiri mauriu. Chinna na fuura wa, da saana edi, ya udiada rizuro, chura min jakada duang, isa ise, da unjan daje tayiro, salam alaikum yanu. Ada ulia niya tayiro, mukonjua, sisinjua fuleenu. Fuura wadi, kala kamada charuna dien karunja chauro kajienu. Koro isa wale tayiro, salam alaikum. Bawadi uwa suno duna dhigayi, uye na iya njano dikienu. Ada ulie niya, tayiro kasam fujie, ruhu ala edha mo. Am tayiro bi unja gawurnu ya, bi unja gawurduna. Am tayiro bi unja gawurdu wanu ya, bi unja gawurdu nienu. Isa ya tomaro fuledu. Fuurawa mewu yindi ndiye falinja chunju toma kamtiro kawu tanidhi. Sa isa isena dhin tina njambao. Daji fuurawa gadedi etiro kima dha ruyena era. Aman toma etairo balo kusaye mukonjon ruike. Ngulondoni churo balo kusaye duro ya kike. Mukonie sizinjiro ya kikenia temmaro kasadiki wao yeno. Ngao ka uskuyen, furawa isaye chae gai, churo fado dien duong, toma e taia roko meji. Chinna fado yidi chura minja kada ya e. Isa ise dao njandaje tairo, salamu alaikum yano. Daji tomaro, gulondonum na adhuru yeke. Muko ni rui, muko num sane sizi niru yeke. bare shakku dimmi kasadeno toma etiro kemani alanieno isa etiro uwa surumba nangaro kasat kiam barganja am charuni kasatana madieno isa fu furanjian alama kada kitau adin rudun nikido amman dalil aw ani ruduna edi isa di tima almasihu tada ala edi woro kasado kasaduila ro sawisoi chunjulan fando nangaro.